Bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy czwartek, jest 14 maja, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Edukacji planuje przedłużyć zamknięcie większości szkół do 7 czerwca. Za chwilę o szczegółach opowie nasza reporterka. Za dokonania w teatrze i filmie został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami. Nie żyje aktor Jerzy Łapiński. Większość Polaków na Wyspach, która wnioskowała o status osoby osiedlonej, już go ma, ale 30% naszych rodaków nie złożyła jeszcze dokumentów. Do 7 czerwca zostanie przedłużona nauka online. O tym, że do tego terminu mają być zawieszone zajęcia stacjonarne w szkołach, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Więcej o tym Aneta Pawłowska-Krać. Ostatni komunikat Ministerstwa Edukacji mówił, że szkoły mają być zamknięte z powodu pandemii do 24 maja. Jak poinformowało dziś Ministerstwo Edukacji, resort jest w trakcie przygotowania rozporządzenia, na mocy którego nauka zdalna ma być przedłużona do 7 czerwca. Jak będzie wyglądała praca szkół między 8 a 26 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego, na razie nie wiadomo. Jak informuje resort, będzie to zależało od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Od 18 maja, czyli od najbliższego poniedziałku, mogą wrócić do szkół dzieci z klas 1-3 na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Od kolejnego poniedziałku, czyli 25 maja, uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty i maturzyści będą mogli skorzystać z konsultacji. Pozostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, potrzebujący konsultacji z nauczycielami, będą mogli z nich skorzystać od 1 czerwca. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję. Prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie rozwoju państwowych zakładów farmaceutycznych. Po południu prezydent odwiedził zakłady Polfy Tarchomin w Warszawie, które w ostatnich miesiącach zajmowały się m.in. produkcją środków do dezynfekcji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję prezydenta. Rząd podjął w ostatnich miesiącach decyzję o przekazaniu Polfie Tarchomin 200 milionów złotych, m.in. na budowę zakładu produkcyjno-badawczego. Według prezydenta Andrzeja Dudy polskie zakłady farmaceutyczne powinny zwiększyć swoją pozycję na rynku europejskim. Wielkie plany inwestycyjne, jeżeli chodzi o budowy, które tutaj będą realizowane, będą produkowane najbardziej zaawansowane substancje farmaceutyczne na świecie. Polfa Tarchomin na co dzień zajmuje się m.in. wytwarzaniem antybiotyków i insuliny. W ostatnich miesiącach spółka skupiła się również na produkcji środków potrzebnych do walki z epidemią, mówi prezes Polfy Jarosław Król. Wyprodukowaliśmy 12 milionów litrów płynu do dezynfekcji w sytuacji, w której było to trzeba zrobić bardzo szybko. Dodam jeszcze, że Polfa Tarchomin działa na polskim rynku od 1823 roku. Relacjonował Karol Surówka. Koalicja Obywatelska zmieni kandydata na prezydenta, wynika z medialnych, nieoficjalnych doniesień. Jutro Małgorzata Kidawa-Błońska ma zrezygnować z kandydowania. Nowym kandydatem ma być Rafał Trzaskowski. Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatem PO na prezydenta w grudniu ubiegłego roku, gdy wygrała prawybory z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Nie żyje aktor Jerzy Łapiński, był znany przede wszystkim ze scen teatralnych. Na wielkim ekranie zagrał m.in. w Blaszanym Bębenku czy w filmie Szatan z siódmej klasy. Występował też w popularnych serialach telewizyjnych. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponad 80% Polaków na Wyspach Brytyjskich, którzy złożyli wniosek o status osoby osiedlonej, otrzymało go. 18% ma zgodę warunkową, 30 naszych rodaków usłyszało odmowę. Z danych brytyjskiego MSW wynika, że w porównaniu z innymi obcokrajowcami Polacy składają wnioski dość rzadko, a część dokumentów zawiera błędy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niemal 500 000 Polaków ma już pełen status osoby osiedlonej. Jeżeli chodzi o składanie wniosków na 26 narodowości, jesteśmy jednak na 20 miejscu. Około 30% nadal nie złożyło wniosku. Mówi Polskim Radiu Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center, współpracującej z rządem. A to nie wszystko. Ponad 2000 wniosków zostało uznanych za nieprawidłowe. Bardzo często ludzie myślą, że dostali jakąś decyzję, tylko po prostu ta decyzja nie przychodzi na piśmie. No problem jest, dlatego że za 12 miesięcy będziemy oczywiście w grupie imigrantów nieudokumentowanych. Po raz kolejny statystyka polityki wskazują, że rząd ma problem z ustaleniem liczby imigrantów unijnych w Królestwie. Ludzie składają wnioski i dopiero dzięki temu widać, że dotychczasowe szacunki co do liczebności przybyszów były zaniżane. Dane wskazują, że wnioski złożyło niemal 160% bułgarskich imigrantów na wyspach, a w podobny, dość spektakularny sposób normy przekraczają też na przykład Portugalczycy czy Rumuni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Do końca rejestracji został prawie rok. Organizacje zrzeszające imigrantów oraz rząd w Londynie apelują jednak, by nie odkładać zgłoszeń na ostatnią chwilę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Krzysztof Uniewski. Efekt domina w Formule 1. We wtorek Ferrari odtrąbiło, że nie dogadało się w sprawie nowej umowy z Sebastianem Vettelem. Od razu ruszyła giełda nazwisk, kto go zastąpi. Liderem był na niej Carlos Sainz i dziś plotka stała się faktem. Hiszpan zostawia McLarena, który z kolei przygarnął Daniela Ricciardo i zwolniło się miejsce w Renault. Kto je zajmie, jeszcze nie wiadomo, ale na Roberta Kubicę nie stawiajmy. Lewis Hamilton nigdzie się nie wybiera. Ma w planach kolejny tytuł mistrza świata w bolidzie Mercedes, ale to w przyszłości. Teraźniejszość też nie jest najgorsza. Dziennik The Sunday Times opublikował ranking najbogatszych sportowców na Wyspach Brytyjskich i Hamilton wiedzie w nim prym z majątkiem szacowanym na 224 miliony funtów. Drugi w zestawieniu, golfista Rory McIlroy, niedoszły małżonek Karoliny Woźniackiej, uciułał 170 milionów, niecałe 120, a trzeci w rankingu Gareth Bale, który już zapomniał, jak kopie się w piłkę o poważną stawkę, ale Real Madryt z zobowiązań kontraktowych wobec niego musi się wywiązywać. W kraju wczorajszego wieczora przyznano Grand Prix Photo, najbardziej prestiżowe nagrody w świecie fotografii, rzecz jasna. W kategorii sport zwyciężyła Aleksandra Szmigiel, znana z fantastycznych zdjęć naszych lekkoatletów. W ocenie jury wyżej została oceniona jednak jej fotografia innych sportowców. Jakich? O tym opowie wczorajsza laureatka. Skoczkowie do wody. Miałam okazję świetną podejrzeć ich, jak trenują i no to było niesamowite przeżycie, bo to są no, niesamowicie wygimnastykowani ludzie, nie mający w sobie żadnego zawahania, jak skaczesz z 10 metrów. Zero strachu. Robią to no, na pełnych obrotach, bardzo profesjonalnie. No i właśnie to było widać też na zdjęciach. Taki kadr dość nieoczywisty. To jest moment, w którym zawodniczka wykonuje skok. Jest już w locie, widać jej głowę i ramiona, które są bardzo, bardzo napięte, a w tle czeka na swoją próbę jej przyjaciółka z treningu, z reprezentacji. Kapitalne zdjęcie, proszę zerknąć w sieci. Autorka miała być pierwszym polskim fotografem, który będzie robić zdjęcia na Igrzyskach Olimpijskich dla Reutersa. Plany zawodowe jak sportowcy musiała przesunąć o rok. A propos niedoszłych igrzysk, profesję w związku z ich przełożeniem pewnie czasowo zmienił japoński szermierz Ryo Miyake. Uznał, że skoro nie ma się do czego szykować, to nie może dostawać pieniędzy od sponsorów. Uznał, że to nieetyczne i zatrudnił się w firmie dostarczającej jedzenie i na razie dobrze mu z tym. Nam z tym, że kolejny serwis sportowy po 19, a za kwadrans biegam, bo lubię. Tam o ciekawym pomyśle organizatorów PKO Białystok Półmaratonu. Do usłyszenia. Krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na południowym wschodzie całkowite. Na południu jednostajne opady deszczu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i sam śnieg także popruszy. Na północy kraju opady przelotne. Na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym i tam ponownie prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na wschodzie. W centrum i na zachodzie od 14 do 16, chłodniej w kotlinach górskich od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. ZD trzymałpa.polskieradio.pl. Rozwija nam się fantastycznie wątek powstającego przy Państwa towarzystwie legendarnego zespołu rockowego. Pan z gitarą i z działką zgłosił taki akces, taką propozycję. Perkusistę już mamy. Bardzo dziękujemy. I pan Jarek teraz pisze, jestem basistą. Gdzie ta działka? Prosimy zatem o szczegóły, bo sprawa się interesująco rozwija. 17 prawie minut po 17. Nie zapominamy, że dzisiaj sporo o seksmisji. Czy pani aby trochę nie przesadza? Przecież gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. Historia postępu to historia mężczyzn. Tego nie możecie zaprzeczyć. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami. I dlatego... Niby którzy? Konkretnie, nazwiska. No choćby Kopernik. To kłamstwo! Kopernik była kobietą. Co? No to Einstein. Einstein też była kobietą. A może Kiri Skłodowska też? To akurat nie najlepszy przykład. Albo mnie zmylił. A ja korzystam z okazji, że premiera tego dla wielu kultowego filmu miała miejsce dokładnie 14 maja. To był rok 1984. Pytam Państwa o ulubione cytaty. Słuchaczka, która podpisała się, Lina, tych cytatów, proszę Państwa, 15 znalazła. I na numer jeden u słuchaczki to cytat, który się jeszcze dzisiaj, i to mnie trochę dziwi, nie pojawił. Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy was nie zdradzi. Łukasz z Chełmna napisał na 71335. Przyznam, panie redaktorze, że nie wiedziałem, że mam urodziny w tak donośnym dniu. 39 w dodatku. No, późne rokoko. Albo czy można stąd zadzwonić na miasto? Małżonka się niepokoi. Wszystkie zresztą, pan Łukasz kończy swoją wiadomość, są ulubione. Najserdeczniejsze życzenia, panie Łukaszu, a państwa zachęcam do tego, by wspominać i przytaczać ulubione cytaty z seksmisji. Kings of Leon to ze szczytu biegowej listy przebojów. Przy tym utworze doskonale się Państwu biegało. 22 minuty po 17. No to teraz Krzysztof Łuniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś mamy 14 maja i gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, bylibyśmy 4 dni po kolejnej edycji PKO Białystok Półmaratonu. Bieg w formie tradycyjnej z wiadomych względów się nie odbył, ale organizatorzy z dyrektorem imprezy Grzegorzem Kuczyńskim na czele wpadli na świetny pomysł. Posłuchajmy. Wiedząc, że nie możemy zrobić tego półmaratonu w normalnym terminie majowym, przesunęliśmy po pierwsze bieg na listopad, a wiemy, że ten głód biegaczy do startu był bardzo duży, postanowiliśmy zorganizować wirtualny PKO Białystok Półmaraton, gdzie zachęcamy biegaczy do pokonania dystansu półmaratonu w miejscowości, w której mieszkają, czyli tam, gdzie normalnie żyją, a może chcą sobie pojechać w góry, pobiec Białystok Półmaraton. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi na pierwszy rzut oka, ale tak się stało. Zaprosiliśmy biegaczy do takiej zabawy, ale też rywalizacji i część osób traktuje to jako rywalizację, część jako zabawę. Myśleliśmy, że w tej zabawie weźmie udział może 400, może 500 osób, a dzisiaj na liście startowej jest już ponad 3000 i ta lista cały czas rośnie. I tak patrzymy na to z ogromnym i zdziwieniem i takim zainteresowaniem, że za chwilę pobijemy chyba rekord frekwencji takiego tradycyjnego biegu. Grzesiek, a powiedz, na czym będzie polegała ta rywalizacja, o której mówisz? Czy to będzie trochę tak jak w Wings for Life, że biegacze wystartują z aplikacjami? Troszeczkę inaczej do tego podeszliśmy. Nie trzeba pobierać żadnej specjalnej aplikacji. Każdy biegnie z tym, co lubi, czyli ze swoim zegarkiem, swoim smartfonem i z ulubioną aplikacją. Nam chodzi tylko i wyłącznie o to, aby przesłać do nas wynik, czyli zrzut ekranu, zdjęcie, tam, gdzie my będziemy widzieli, jaki jest dystans i jaki jest czas. Biegacz oczywiście wraz z tym zdjęciem wpisuje swój rezultat, my go weryfikujemy później i na tej podstawie powstaje lista rezultatów. I powiem szczerze, że z tym też są związane emocje, bo ta lista, ona cały czas się powiększa, bo wyzwanie trwa od 8 maja aż do 24, więc w tym okresie czasu codziennie ktoś biegnie i to są naprawdę dziesiątki, setki osób, które danego dnia pokonują PKO Białystok Półmaraton, wrzucają swoje wyniki, więc ta lista bez przerwy się zmienia i trochę się czujemy jak na Pucharze Świata w skokach narciarskich, gdzie cały czas obserwujemy, kto jest na pierwszym, drugim, na setnim miejscu i przez cały czas widzimy roszadę, więc też takie emocje, których nigdy wcześniej na biegach nie doświadczaliśmy. Mówił dyrektor PKO Białystok Półmaratonu Grzegorz Kuczyński. Gratulujemy, Grzegorz, pomysłu i przypominamy, że ciągle można wirtualnie w tej imprezie wystartować. Rywalizacja trwa do 24 maja i jak słyszymy i z impasu imprez biegowych można wyjść obronną ręką. Liczymy, że spotkamy się w tradycyjnym biegu przesuniętym na listopad, a teraz trzymamy kciuki, żeby biegowe harpagany z pewnymi obostrzeniami, ale jednak wyruszyły w czerwcu nie na wirtualną, ale na rzeczywistą trasę w Bieszczadach, w kultowym biegu rzeźnika. Podobno wszystko jest na dobrej drodze, żeby tak się stało, o czym zapewniał nas w kuluarowych rozmowach dyrektor tego biegu Mirosław Bieniecki. Mamy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli powiedzieć na ten temat dużo więcej. Do usłyszenia w przyszły czwartek. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę w Trójce ekonomia i pogoda. You ever had a feeling like you're some kind of fool? You spend your life just looking for answers. Take a wrong step into a little dark room, waiting for someone just to turn on the light. You're like a one-way ticket to a dead-end street, looking for a miracle, but what are your chances? And where the river bends, happen, keep a grip of my hand. I lost control. Many tall lies, all that you live for. feel right. It's funny how so much can change, but inside you still feel the same. And now you can laugh at things you used to be scared of. The best kind of self-defense is when you learn to love yourself. And you let the light into your soul through your eyes. I lost control. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze dane o polskim handlu zagranicznym po uderzeniu COVID-19. Eksport wyrażony w euro wyniósł od stycznia do marca prawie 60 miliardów euro, a import 59 miliardów euro, czyli eksport wzrósł o 1,7%, import powiększył się o 0,7%. Dodatnie saldo wyniosło niecały miliard euro. 60% małych i średnich firm ograniczyło swoją działalność. Przychody nie spadły jedynie w co szóstym tego typu przedsiębiorstwie. Wynika z badania Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorzy raportu podkreślają, że prawie 57% małych i średnich firm korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej, a 60% zamierza z niej skorzystać lub kontynuować korzystanie. Główny ekonomista BGK Mateusz Walewski mówi, że zmniejszane jest zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Prace w małych i średnich firmach w Polsce mogą stracić do 8% zatrudnionych w tym sektorze, to jest nawet 500 tysięcy osób. Uważamy, że duża część osób, która traci pracę w małych i średnich firmach, to obcokrajowcy oraz osoby na kontraktach cywilno-prawnych. W związku z tym nie wszystkie te osoby zasilą szeregi bezrobotnych. Według eksperta można oczekiwać, że w ramach znoszenia ograniczeń oraz wzrostu wykorzystania tarczy antykryzysowej firmy będą zwalniały coraz mniej osób. Dobrą informacją jest to, że coraz więcej właścicieli małych i średnich firm korzysta z tarczy, a właściwie prawie wszyscy z nich wiedzą o tarczy. Tych, którzy szczegółowo znają rozwiązania, jest już w tej chwili 81% wobec 67% w pierwszej fali badania. To oznacza, że firmy szykują się do korzystania z tarczy. Badanie przeprowadzono w dniach 14-24 kwietnia i 27 kwietnia 8 maja tego roku. Rusza projekt Zdalna Szkoła Plus. Od jutra gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4 zł i 34 grosze. Za euro 4 zł 56 groszy, dolar amerykański kosztuje 4 zł i 22 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy.

was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. No właściwie w Państwa towarzystwie powstaje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z udziałem słuchaczy rzecz jasna nowa, legendarna grupa rockowa, ale po takich klasyków muzyki rozrywkowej także sięgamy. Paul McCartney w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. 20 minut zostało do 18. Teraz, proszę Państwa, pomówimy o fantastycznym pomyśle na spędzenie wolnego czasu w najbliższych dniach. Coś takiego do tej pory, zdaje się, jeszcze w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nigdy wcześniej nie miało miejsca. O muzeum pomówimy. Naszym gościem Piotr Walewski z muzeum właśnie. Dzień dobry, panie Piotrze, witamy w Trójce. Witam, dzień dobry serdecznie. Czytam, że 16 maja i jeśli dobrze liczę, 16 dzień maja to będzie najbliższa sobota o godzinie 18. Organizujecie po raz pierwszy w historii Noc Muzeów w formacie online. Pomyślałem, że to świetny pomysł, by o tym pomówić i przedstawić tę ofertę słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, bo czytam, że oferta jest niezwykle atrakcyjna. Proszę powiedzieć, co przygotowaliście. Tak jest. Po raz pierwszy w historii naszego muzeum będziemy transmitowali na żywo na naszym Facebooku Muzeum Sportu i Turystyki, a także na naszej stronie internetowej Mistrzowską Noc Muzeów. Noc Muzeów zacznie się u nas od godziny 18. No i gośćmi będą mistrzowie świata, wielokrotni medaliści olimpijscy. Zaczynamy spotkaniem z absolutną legendą kolarstwa Czesławem Langiem. Będziemy zrobili z nim takie wspólne zwiedzanie. No i w kolejnych godzinach, w zasadzie co godzinę, będzie nowy gość. O godzinie 19 spotkanie z dwukrotną medalistką olimpijską w łyżwiarstwie Luizą Złotkowską. O godzinie 20 no z naszym jedynakiem w Formule 1 na wodzie z Bartkiem Marszałkiem. A o godzinie 20 no spotkanie z absolutnym tutaj medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim i zakończenie nocy muzeów, ale w międzyczasie pomiędzy spotkaniami z tymi gośćmi będziemy prezentowali już w formie filmowej nagrania, prezentację o papieżu Janie Pawle II jako sportowcu i turyście, ponieważ przypada w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, rocznica jego urodzin. Będzie coś niespodzianka dla fanów żużla. No i będziemy prezentowali też nagrania z muzeum od środka, także widzowie będą się mogli przekonać, jak wyglądają magazyny Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Rozumiem i to wszystko startuje o 18 w najbliższą sobotę. Rozumiem, że wystarczy być przy komputerze. Wystarczy być przy komputerze czy też przy telefonie, tak? Bo teraz też nowoczesne technologie sprawiają, że możemy sobie siedzieć na balkonie i oglądać wszystko w naszych smartfonach. Także serdecznie zapraszamy. Całość transmisji na żywo rozpoczynamy o godzinie 18. No i jesteśmy z Państwem do godziny 21. Czy to, że mówi pan na żywo, oznacza, że jak kiedy ja usiądę przy telefonie lub komputerze w sobotę po 18 będę na żywo oglądał spacer na przykład z Robertem Korzeniowskim czy Czesławem Langiem, oni tam będą fizycznie u was w placówce i będą w czasie rzeczywistym oprowadzać? Czy to są jakieś wcześniej nagrane filmy? Aha. Nie, nie, nie. Będą na żywo, będą naszymi gośćmi, będą opowiadali o swoich sukcesach, o ich eksponatach, które znajdują się u nas w muzeum. Także zachęcamy wszystkich, ponieważ na naszym profilu facebookowym są takie karty przygotowane, a w zasadzie grafiki, pod którymi można zadawać tymże sportowcom pytania. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś od mistrza olimpijskiego, jak na przykład Roberta Korzeniowskiego, nie wiem, powiedzmy, ile butów zdarł podczas swojej kariery, to zachęcamy do zadawania takich pytań. Oczywiście na żywo też damy troszeczkę czasu naszym widzom, żeby takie pytanie mogli skierować do mistrza, no i mam nadzieję, że będzie mógł na nie odpowiedzieć, będzie znał na nie odpowiedź. Proszę lepiej dobrze przygotować serwery, bo coś mi się wydaje, że frekwencja w sobotę może być wysoka. Coś mi się wydaje także, panie Piotrze, że się za odwiedzającymi stęskniliście. Muzeum zamknięte przez pandemię. Domyślam się, że no, nie możecie się doczekać momentu, kiedy ponownie pierwszy zwiedzający fizycznie pojawi się w waszym muzeum i to zdaje się już bardzo niedługo. Dokładnie, tak jak pan powiedział, mamy szansę, no i bardzo cieszymy się z tego, że otwieramy się już od najbliższego poniedziałku, czyli 18 maja, no z tym, że oczywiście z pewnymi obostrzeniami, ponieważ nie będą mogły do nas przyjeżdżać wciąż grupy szkolne, ale dla wszystkich odwiedzających muzeum jest otwarte, jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 16.30, maksymalna ilość osób przebywających u nas na ekspozycji będzie wynosiła 40 jednorazowo, no i oczywiście później zmiany, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli przyjąć naszych gości. To na koniec jeszcze raz proszę zaprosić na najbliższą sobotę. Mówił pan o Facebooku, czy tam szukać odpowiednich linków, by się połączyć online, czy także na waszej stronie znajdę takie wskazówki? Już odpowiadam. Na naszym Facebooku jest stworzone specjalne wydarzenie, także są tam wszystkie informacje godzinowe. Za chwileczkę też wejdzie harmonogram godzinowy, dokładnie z którym sportowcem, o której godzinie będzie można się zobaczyć. Wszystko również będzie transmitowane na naszej stronie internetowej www.muzeumsportu.waw.pl. Także na tych dwóch serwisach będziecie państwo mogli oglądać na żywo całość od godziny 18. To będzie, proszę państwa, pierwsza taka w historii mistrzowska noc muzeów w formacie online, ale to czasy przecież niezwykłe i na takie niezwykłe rozwiązania powinniśmy być gotowi. Wygląda na to, że Muzeum Sportu i Turystyki jest przygotowane, proszę to sprawdzić, po 18 w sobotę. Piotr Walewski z Muzeum państwa do tego zachęcał. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Powodzenia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Tu program trzeci Polskiego Radia. 14 minut do 18. Skoro przy sporcie, proszę państwa, jesteśmy, a dzisiaj trochę, no państwo to zdążyli zauważyć, o seksmisji rozmawiamy, wspominamy cytaty z tego kultowego filmu, który 36 lat temu, dokładnie 14 maja miał swoją premierę, no to słuchacz Sport ze wspomnieniami połączył. Troszkę sapię, bo posłuchałem redaktora prowadzącego i na rower siadłem. Z tym rokokoko, z tym rokoko to nie było tak prosto, bo to było późne rokokoko. To raz, a po drugie, na samym początku jest taki super cytat, kiedy pękło lustro. I jest tak, wie pan, to czasem takie napięcia wewnętrzne, chodźmy stąd, bo będzie na nas. Takie napięcia wewnętrzne, mam wrażenie, czasami u nas w mieszkaniach się zdarzają. No tyle tygodni już wszyscy razem w jednym miejscu, dlatego taki wypad na rower, proszę państwa, to fantastyczny sposób, by sobie z napięciami poradzić, do czego zachęcamy, byle z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki do 19. Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczy się wreszcie żyć obok siebie. kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. A ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że mówimy o tym, jak fantastycznym filmem była Seksmisja, ale także kompletujemy klasyczny, legendarny zespół rockowy. Pan Jarek, basista, już się zgłosił, ale a pan Jarek, widzę, wolałby big band jazzowy. I pisze, że jeszcze trochę brakuje, więc słuchaczy zachęcamy, kto ma gitarę i nie tylko, potrafi zagrać na instrumencie lepiej lub gorzej. Saksofony i trąbki by się przydały, skoro big band, panie Jarku, to proszę się odezwać 227@zd-polskieradio.pl 71 335. I'm a little